Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 39 osób zginęło w pożarach lasów w Portugalii. O tym, że poprzez OLT Express wyprowadzono z Amber Gold 300 milionów złotych, mówi szefowa Sejmowej Komisji Śledczej. Pogrzeb Helmuta Kohla będzie miał charakter europejsko-państwowy, informuje niemiecka prasa. Co najmniej 39 osób zginęło, a 59 zostało rannych w pożarach lasów w dystrykcie Leiria w środkowej Portugalii. Większość ciał ofiar znaleziono w spalonych samochodach na odciętej przez ogień drodze. Z pożarem walczy prawie 600 strażaków. Jak informują władze, ogień wybuchł z wielką siłą w okolicach miejscowości Pedro Gao Grande i błyskawicznie rozprzestrzenił się we wszystkich kierunkach. Gaszenie utrudniają upały. Temperatura w Portugalii sięga 40 stopni. Były kanclerz Niemiec Helmut Kohl będzie miał europejsko-państwowy pogrzeb, poinformowała niemiecka prasa. Tamtejsze media powołują się na wypowiedź przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, opublikowaną przez dziennik Bild am Sonntag. Helmut Kohl zmarł przedwczoraj. Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej oficjalne uroczystości pogrzebowe tak ważnego polityka odbyły się nie w jego kraju ojczystym, lecz w Strasburgu. Helmut Kohl jeszcze za życia otrzymał honorowe obywatelstwo Europy, dlatego zdaniem Jean-Claude'a Junckera jego pogrzeb powinien mieć oficjalny europejski charakter. Według informacji Bild am Sonntag po ewentualnych uroczystościach w Strasburgu ciało Helmuta Kohla miałoby zostać przewiezione statkiem po Renie do Spiry, gdzie w katedrze zostałaby odprawiona msza święta. Pożegnanie w gronie rodzinnym, według scenariusza podawanego przez media, miałoby nastąpić w kaplicy w parku Adenauera w Spirze. Informacji tych nie potwierdziły niemieckie władze. Na temat europejskiego pogrzebu nie wypowiedziała się też rodzina Helmuta Kohla. Nie jest też znana data planowanych uroczystości pogrzebowych. Wracamy do kraju. Spółka OLT Express powstała, by prać pieniądze z Amber Gold. Prawdopodobnie wyprowadzono nawet 300 milionów złotych, powiedziała szefowa Sejmowej Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości. Komisja przesłuchuje świadków związanych z wątkiem lotniczym Amber Gold. Małgorzata Wasserman dodała, że OLT monitorowało sytuację lotu i zdawało sobie sprawę, że jest ona bardzo trudna. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie chodziło o wykupienie lotu, lecz prawdopodobnie doprowadzenie go do upadłości i przejęcie jego rynku, podkreśla przewodnicząca komisji. Biloty w OLT kosztowały od 50 do 100 zł, a w locie na tych samych trasach od 200 do 1200. Lekcje dla młodych polonusów o Witoldzie Pileckim rozpoczął w Brukseli Instytut Pamięci Narodowej. Takie lekcje będą się odbywały też w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Litwie. O szczegółach Tomasz Majka. Profesor Tadeusz Wolszak zwraca uwagę na zainteresowanie uczniów przez wiele lat zapomnianą historią. Poziom wiedzy dzieci jest podobny. Być może przekaz medialny w Polsce na temat żołnierzy niezłomnych jest większy, jest bardziej czytelny. Zajęcia były interaktywne. Witoldzie Pileckim, żona twoja płacze. Tomasz Poręba, eurodeputowany PiS-u, współorganizator akcji, podkreślał, że takie lekcje historii będą prowadzone również w innych krajach, gdzie żyje Polonia. Po to, żeby młodym ludziom, którzy wyjechali kilkanaście lat temu z naszej ojczyzny, dać szansę poznania losów, historii tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, za Polskę i mogą być świetnym przykładem dla młodego pokolenia. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Za niecałą godzinę pierwszy raz tego lata ze stacji w Jaworzynie Śląskiej ruszy Hilbert, muzealny pociąg wakacyjny. Parowóz i wagony są z lat 20. ubiegłego wieku. W podróży przewidziano też zwiedzanie, mówi Katarzyna Szczerbińska-Tercjak z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie. Wyruszą na tory dwa pociągi, pierwszy Hilbert, a drugi Czerwony Baron. To są historyczne nazwy osób związanych z tymi miastami. W Świdnicy będzie postój, przewodnik w stroju kupieckim oprowadzi po mieście w Krzyżowej, również będzie czekał przewodnik, a na końcu Dzierżoniów. Trzy odrestaurowane wagony zabiorą w podróż 150 pasażerów, miłośników kolei. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Padać może dziś na południu kraju, wysoko w Tatrach nawet śnieg, sporo chmur także nad morzem. W tych regionach nieco więcej słońca po południu. Gdzie indziej niedziela pogodna. Na termometrach 22 stopnie w Koszalinie i Gdańsku, 24 w Szczecinie i Białymstoku, 25 w Warszawie i Lublinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bądźcie mobilni, stylowi i oszczędni.

Starsi słuchacze z pewnością rozpoznali, a młodsi usłyszą, że był to zespół Jefferson Starship. Za chwilkę o tej płycie słowo, ale najpierw tradycyjne przypomnienie, jak mogą Państwo do nas się odzywać. 71335 to możliwość SMS-owa albo mailem man@polskieradio.pl. Jefferson Starship to grupa sprzed lat oczywiście bardzo wielu, zachodnie wybrzeże, no i taka legenda tej wczesnej fali tamtejszego rocka, który miał stawić czoło inwazji amerykańskiej. To była muzyka rockowa z popem, z jakimiś tam pomysłami psychodelicznymi. No i ta grupa, która potem przeistoczyła się w Jefferson Starship, a potem różne inne konfiguracje, tą płytą właśnie niejako zamknęła ten pierwszy rozdział płytą koncertową zatytułowaną 30 Seconds Over Winterland. No i usłyszeliśmy jeden z ich utworów w wersji na żywo, Have You Seen the Saucers? Jefferson Airplane ma do dzisiaj swoich fanów i ci fani, przynajmniej spora grupa spośród nich, uważają, że właśnie ta płyta koncertowa jest jedną z najlepszych płyt koncertowych w ogóle. Naturalnie, że kwestia gustu, mogą Państwo z tym dyskutować, ale myślę, że w ogóle rzadko nagrania z tego albumu się pojawiają. W związku z tym dla słuchaczy, którzy lubią przypominać sobie takie rzeczy, jeszcze jeden fragment koncertowy Jefferson Airplane, zatytułowany jest ten utwór Twilight Double Leader. Jefferson Starship sprzed lata 70. To był niejako wstęp do tego, co za chwilę, bo tu też nagrania sprzed paru dekad. Ze szpulowca Big Beatowca. I niezmordowany poszukiwacz ciekawostek Michał Owczarek. Dzień dobry. Serwus oczywiście, nie dzień dobry. Serwus wszystkim bigbitowcom, nie bigbitowcom i panu, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za serwus i z niepokojem czekam, co będzie. Dzisiaj będzie pan zadowolony. Same dobre wiadomości. Po pierwsze, utwór raczej krótki. Dwa z małym hakiem, wytrzyma pan. Wytrzymam. Nie zna pan co prawda zespołu, ale ja zaraz panu przedstawię, wszystko będzie jasne. Będę promował czytelnictwo, dlatego że dzisiaj mamy do czynienia z zespołem Takty z Sopotu. Już kiedyś u nas byli, ale ja nie wymagam, żeby pan pamiętał. Takty z Sopotu, rzeczywiście tu czarna dziura u mnie w pamięci. Natomiast ja nie będę specjalnie o Taktach z Sopotu mówił, dlatego że od razu będę promował czytelnictwo, czyli taką antologię trójmiejskiej sceny bigbitowej. Motława Beat to się nazywa. Wielkie Tomiszcze. Proszę docenić, że ja to ze sobą targam. Ależ to jest rzeczywiście. Mogę przekazać panu i proszę sobie na przykład fotografię obejrzeć albo trochę poczytać na temat Taktów z Sopotu. Oglądam czarno-białe fotografie, to są. I proszę pana, do tej antologii, którą pan trzyma teraz w rękach, oczywiście wypożyczam tylko, no tak, dołączone są takie kolekcjonerskie płytki i na tych płytkach znajdziemy nagrania zespołu Takty. No ale to pana nie interesuje, nie, to już opublikowane. To mnie nie interesuje, proszę pana, bo granie z płyt to nuda i banał i sztampa, bo my mamy coś Taktów, czego nikt inny nie ma i jeszcze nie opublikował, mianowicie mamy podkłady muzyczne do ich utworów. Czyli to wszystko oprócz śpiewanego tekstu, proszę nie pana. Nie będzie piosenki? Jak to nie będzie piosenki? Będzie piosenka, chyba że piosenką nie jest utwór instrumentalny dla pana. No nie jest. Nie jest, dobrze. Ale przypominam, że w przypadku polskiego bigbitu to przeważnie jest dobrze, jak nie słyszymy tekstu i nie słyszymy polskiego wokalisty bigbitowego. To już nawet pan kolega ostatnio potwierdził, który pana godnie zastępował, że się bardzo ucieszył, że będzie utwór instrumentalny. A czy pan się cieszy? Wie pan, nie, z jednej strony się cieszę, a z drugiej ja lubię piosenki. Ale myślę, że pan by się bardziej ucieszył jednak słuchając tego utworu w wersji instrumentalnej niż w wersji wokalnej. Panie Michale, przyjmuję tę uwagę i już się cieszę a priori. Dlaczego? Mogę to nawet wytłumaczyć, proszę pana. Dlatego, że Takty były zespołem harcerskim, oficjalnym. A harcerz nie umie śpiewać? To nie to. Zaraz dojdę. Proszę nie antycypować. Dobrze. Otóż jak pan sobie wyobraża, jak pan wie oczywiście, no muzyka rockowa to nie była tylko estetyka muzyczna, ale także społeczna, czyli bunt młodych przeciwko starym i buntowanie się przeciwko tym konwencjom, które przez starych zostały narzucone. A czy pan sobie wyobraża, że zespół harcerski będzie wprowadzał bunt i rebelię do życia społecznego? No to ma pan rzeczywiście argument trudny do obalenia, chociaż harcerze nosili noże przy paskach. Ale to była tępa finka, a nie prawdziwy nóż, jednak, proszę pana. Tak, no dobrze. Ja oczywiście przygotowałem się na pana argument, że bez piosenki to nieładnie. Pomijam złe zgranie tego utworu, że tam wokalista na froncie, a tego podkładu w ogóle nie słychać w tym utworze. Pomijam, że tak powiem, zaangażowanie emocjonalne wokalisty. Przygotowałem sobie tekst tego utworu, proszę pana. Cztery pierwsze linijki. Źle się zachowałem w twoim towarzystwie. Jeść nie umiałem. Przyznaję też, więc pomóż mi proszę, bym błędów tych nie robił i zawsze dżentelmenem był. Czy proszę pana, tego się pan spodziewa po wokaliście rockowym? No chyba rzeczywiście nie. No to jednak przyznaje pan, że podkład tak, instrumentalny tak, lepszy niż wersja wokalna, tak? No to jak woli ścisłości dziennikarskiej, zespół Takty z Sopotu, rok 67, w podkładzie instrumentalnym do utworu Gentleman. muszę pana pochwalić, panie Michale, że wprowadził pan to i obietnica została spełniona w 100%. Dziękuję, nawet ten, lubię, jak mnie pan chwali. Nawet ten instrumentalny podkład był grzeczny, tak jak tytuł tego utworu. I ja bym powiedział, że nawet zespół The Shadows miał o wiele więcej buntowniczych i gwałtownych utworów od tego, co tak ty zaprezentowały. Dziękuję, proszę pana, wyjdę zbudowany ze studia i cała niedziela dla mnie. I ten utwór i pana wynalazek potwierdza, że harcerze to nie byli buntownicy. Nie wiem, jak to skomentować. Niech pan ma ostatnie słowo w takim razie. Przypominam tylko, że za tydzień już ostatni odcinek Szpulowca w tym sezonie. Więc takie prawdziwe pochwały. Niech pan sobie jednak zachowa na za tydzień. Dobrze, niech pan się szykuje na wakacje z namiotem. Ma pan mundurek? A nie, pan nie jest harcerz. Nie, mam finkę, proszę pana, i pałatkę. I śledzie. No dobrze, panie Michale. Michał Owczarek, dziękuję panu bardzo. Do następnego tygodnia pożegnalnego przed wakacjami. Do usłyszenia. A ja mam dla państwa teraz nową płytę. Nową, dlatego że ukazała się w tym roku. Artysta, obawiam się, że mało u nas znany, a czy się przyjmie, no to już państwa decyzja. zanim opowiem Państwu o tej płycie i tym wykonawcy, to muszę zareagować na pytanie interwencyjne, które dotarło tutaj do nas. Mianowicie dotyczy ono tego pierwszego zespołu, który rozpoczął audycję, który zapowiadałem jako Jefferson Airplane i tak zresztą było w rzeczywistości. Padała również nazwa Jefferson Starship, no bo to jest kolejne wcielenie tej grupy i nie jestem pewien, bo nie mogę cofnąć taśmy i odsłuchać tego, co mówiłem. Być może w którymś momencie jakoś tak nie przemyślawszy automatycznie wrzuciłem przy wstecznej zapowiedzi raz jeszcze, że to był Jefferson Starship. W tym momencie koryguję ewentualne błędy. Słuchaliśmy nagrań koncertowych grupy Jefferson Airplane. A teraz to, co było przed chwilą. Utwór Riot in the Streets. Z nowej płyty artysty, który, jak powiedziałem, podejrzewam, że jest mało w Polsce znany. Nazywa się on Pokey Lafarge. Jest amerykańskim kompozytorem, wokalistą. Ta płyta jest rzeczywiście nowa, bo się ukazała pod koniec maja tego roku. To jest jego drugi album, jeśli dobrze sprawdziłem. Manic Revelations. Pokey Lafarge robi różne rzeczy ze swoją muzyką. Mianowicie sięga do wzorców dawnych, starych, soulowych nawet, ale i troszkę w tym jest country, i troszkę popu. Najłatwiej, jak to ostatnio bywa, wrzucić go do worka Amerykana i mieć święty spokój z nazewnictwem. A potem zająć się słuchaniem muzyki i zastanowić się, czy to, co pan Pokey robi, odpowiada nam, czy nie. Ja muszę powiedzieć, że po kilkakrotnym przesłuchaniu tej płyty uważam, że odpowiada mi i proponuję, żeby Państwo też się jeszcze wsłuchali w to, co on robi. To są wszystko jego własne kompozycje. Znaczy na płycie jest też parę zapożyczonych, ale te, których słuchamy, to jego własne utwory. I teraz już w tej chwili w piosenkach Bez Granic Pokey Lafarge i następujące tytuły Silent Movie, a potem Going to the Country. Mess with my mind, I've no time for the blues. All people do is talk, can't get away. They don't know nothing, even less to say. I've no interest bearing witness. Feeling bad, I see people fighting all over this land. All the rights are wrong, we couldn't get along if we tried. Growing up is a scam, the truth is a lie. Better off staying a child till the day you die. Stay inside your mind, or go outside and find a place to hide. Watch a world go by. That's how you survive. Try and live the

Zastanawiam się, jak interpretować list od Stacha z Sosnowca, który napisał tak, właściwie zadał pytanie, czy Poki Lafarge to nowe wcielenie grupy Takt? Drogi panie Stachu Sosnowca, rozumiem ironię i pewną złośliwość, że zbyt łagodne to wszystko grzeczne i niezbuntowane, ale w tej audycji i tacy artyści występują. I wydaje mi się, że tak straszliwie to nie trzeba niszczyć Poki Lafarge'a. No a to, że prosi pana więcej bluesa, to może będzie u Janka, a u mnie będzie jeszcze trochę rock'n'rolla, a teraz będzie trochę czegoś, co bardzo rzadko gości w tej audycji, ale zachwyciło mnie to nagranie, muszę powiedzieć. To jest, proszę państwa, nowa płyta nagrana przez Atom String Quartet. Taki kwartet smyczkowy, uwaga, proszę się nie przestraszać i nie uciekać od głośników Polski. Oni nagrywają różne rzeczy, a teraz nagrali płytę poświęconą wspaniałemu polskiemu, nieżyjącemu od lat muzykowi jazzowemu Zbigniewowi Seifertowi. I Seiferta kompozycje tu są w ich aranżacjach i wykonaniu. I nawet jeśli państwo kręcą nosem na jazz i nieprzyzwyczajeni są państwo do słuchania tego typu muzyki w tej audycji, to ja bardzo zachęcam, aby poświęcić parę minut na wysłuchanie tego nagrania i docenienie wszystkiego, co państwo usłyszą. Oto Atom String Quartet i Turbulent Plover. Thank you. Mam nadzieję, że miłośnicy ułojenia wytrzymali te parę minut polskiego jazzu. Mało tego, że wytrzymali, to i docenili. A na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania znowu szczypta Amerykana z nowej płyty artysty, który też pewnie jest mało u nas znany, nazywa się John Morland. Płyta nosi tytuł Big Bad Love. No i John Morland, też będący kompozytorem, wokalistą, gitarzystą, zaprasza Państwa do wysłuchania swojego własnego numeru, który nosi tytuł Every Kind of Wrong. Talking with your mouth full of fury and finding ghosts inside the dial, running from the Armageddon jury, born to put your love on trial. So darling, leave the key under the doormat, I'm coming blind around the bend. So to the bone in revelation, begging you to get me lost again. Whisper a prayer for control, remember what we read about redemption. Well, now I'm paying off my soul. And you said time's a cold, cold lover, she'll kill me if I ever sit and stare. Sand falls slower than it used to, but the years still vanish clean into the air.